दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं। अपना कोई जैसा भी हो अपना है वो दूजा नहीं। यही वो मिलन है जो सचमुच है, दिल का करार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। यूं नहीं ये है सवाल सबके लिए, जीना है तो जग में जियो बन के मिसाल सबके लिए। प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। जो हो गया सो हो गया, लोगों से तू डरना नहीं। साथी तेरे हैं और भी दुनिया में तू तन्हा नहीं। सामना करेंगे मिलके चाहे दस हो चाहे हजार छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना।